To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o decyzji Komisji Weryfikacyjnej w sprawie Skaryszewskiej 11, odsłonięciu w Sejmie tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rządzie w Londynie, który może rozważać udział Wielkiej Brytanii w interwencji w Syrii. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości orzekła, że przy zwrocie kamienicy przy Skaryszewskiej 11 doszło do rażącego naruszenia prawa. Kamienicę zreprywatyzowano 3 lata temu, a rozprawa dotycząca reprywatyzacji nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 odbyła się pod koniec stycznia. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Powiedz, co postanowiła komisja? Komisja postanowiła, że ze względu na nieodwracalne skutki prawne nieruchomość nie wróci jednak do zasobów miasta. Osobie, na której rzecz zwrócono nieruchomość, Tomaszowi Szulcowi, nakazano wpłaty na konto warszawskiego ratusza prawie 2 milionów złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na odszkodowania dla lokatorów. Przewodniczący komisji Patryk Jaki podkreślał, że decyzja reprywatyzacyjna radykalnie pogorszyła sytuację lokatorów. Ci jednak ze względu na nieodwracalne skutki prawne będą musieli opuścić kamienicę przy ulicy Skaryszewskiej 11. Miasto ma obowiązek poszukać dla nich innych lokali. Po drugie, do czasu, kiedy nie znajdzie innych lokali, ratusz ma obowiązek pozostawić im stare czynsze, ponieważ my uznaliśmy, że stare umowy z miastem obowiązują, nie te nowe z handlarzami i roszczeniami w końcu. Mam nadzieję, że wkrótce dostaną odszkodowania za całą tą gehennę, którą przeszli przy Skaryszewskiej. Lokatorzy podczas rozprawy mówili o drastycznych podwyżkach czynszów, fatalnych warunkach mieszkaniowych, szykanach i zastraszaniu. Dziękujemy, mówiła Dorota Piotrowska. Prezydent Lech Kaczyński przez całe swoje polityczne życie zabiegał o Polskę silną, suwerenną, solidarną, taką, w której wszyscy są równo traktowani, w której zwycięża uczciwość i w której nie ma miejsca na cynizm i draństwo, mówił prezydent Andrzej Duda, odsłaniający w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego tablicę upamiętniającą prezydenta, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Andrzej Duda podkreślał, że Lech Kaczyński zginął w służbie ojczyźnie i ojczyźnie służył do końca. Rząd w Londynie może rozważać udział Wielkiej Brytanii w interwencji w Syrii, informują o tym brytyjskie media. Wczoraj organizacja Syrian American Medical Society oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny na szpital we wschodniej Gucie, na wschód od Damaszku, gdzie miało zginąć co najmniej 41 osób. Syryjski rząd odrzucił te oskarżenia. Jeszcze dziś ma się zebrać w tej sprawie zwołana m.in. przez Polskę Rada Bezpieczeństwa ONZ. Theresa May leci na rozmowę do Danii i Szwecji i spotkania będą dotyczyły głównie kryzysu trwającego na linii Londyn-Moskwa. Adam Dąbrowski. Wizyta to część wysiłków, by umocnić międzynarodową koalicję wspierającą Londyn w konflikcie z Moskwą. Brytyjczykom udało się stworzyć front poparcia. Zarówno Szwecja, jak i Dania wydaliły dyplomatów rosyjskich w geście solidarności z Wielką Brytanią. Podobnie zrobiło jeszcze 26 innych państw. Brytyjski rząd ma nadzieję, że w tym tygodniu ukaże się raport Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej i potwierdzi oskarżenia Londynu. A tymczasem sprawa powoduje napięcia w polityce wewnętrznej. Minister spraw zagranicznych Boris Johnson oskarżył szefa opozycyjnej Partii Pracy Jeremiego Corbyna, że jest on, tu cytat, pożytecznym idiotą Kremla. Chodzi o to, że zdaniem Johnsona szefostwo Partii Pracy obiera zbyt łagodny kurs wobec Moskwy. Co na to lewica? Wytyka Borisowi Johnsonowi, że w zeszłym tygodniu musiał wycofywać się z deklaracji, że laboratorium w Porton Down poinformowało go, iż toksyczna substancja z Salisbury na pewno pochodzi z Rosji. Powód? Zaprzeczył temu sam szef laboratorium. Partia Pracy oskarża więc Borisa Johnsona o to, że mówiąc zbyt wiele, zapędzając się w retoryce, dał prezent propagandzie Kremla. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. London. Teraz jeszcze raz Sejm. Jest tam dziś omawiany problem firm przemysłowych oraz ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Konferencję zorganizowała Konfederacja Społeczna Stop Firmom, zabiegająca o redukcję w produkowaniu żywności przemysłowej. Podczas konferencji w Sejmie Przemysław Boruszak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki przekonywał, że wielkopowierzchniowe przemysłowe firmy przynoszą zysk jedynie ich właścicielom oraz szefom tej gałęzi produkcji. Szkodzą zaś okolicznym mieszkańcom przez fetor i liczne degradacje środowiska. Są koszty związane ze zdrowiem, ale też z upadkiem gospodarki na przykład agroturystycznej czy turystyczno-krajoznawczej, ponieważ tereny objęte firmami wielkoprzemysłowymi przestają być atrakcyjne dla przyjeżdżających. Problem działalności firm dostrzegają również parlamentarzyści. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko z ruchu Kukiz15 przekonywał dziś, że fermy można zastąpić silnymi gospodarstwami rodzinnymi oraz spółdzielniami. I okazuje się, że kiedyś można było robić to w małych i średnich gospodarstwach, a dzisiaj mamy ogromny problem, fermy przemysłowe, i to jest prywatyzacja zysków, uspołecznienie kosztów. Oprócz prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, uczestnicy konferencji rozmawiali dziś o konsultacjach dotyczących ustawy antyodorowej. Michał Fedusia, Polskie Radio. I na koniec zaproszenie w

naprawdę był, rzekłbym. Był jak średniej wielkości. Dobrze złożony długopis z ustami, któremu jednak ktoś zapomniał pocałować sprężynkę. Pralka kocha w pranie, kocha też Rafałka. Posłuchaj, Rafałku, co ci powie pralka. Leci ptaszek, leci, skrzydła ma z ołowiu. W prawej ręce trzyma nożyce do drobiu. Dołem płynie rzeka, w rzece zakonnica. W różowych mylonach, jak każe obyczaj, na dnie płetwo nurek, co ma długą rurę. Ładnie szura, ładnie, długą rurą chodnie. Ej, przyjechał kuzyn, dyskoteką kombi. Czasem se zaświeci, czasem se zatrąbi. Napisał to Puszkin, a po nim Lermontow, że najlepsze puszki robi firma Von Hock. Koło mojej stajni chodzą Rubinsztajny. Trochę się boimy, ale nic lecimy. Trochę się boimy, ale nic lecimy. Trochę się boimy, ale nic lecimy. Trochę się co się któryś wdachnie, to kobyła kaszle. Bajkę dla Rafałka wyśpiewał Maciej Zębaty. Na do usłyszenia proponujemy krótką, turystyczną wizytę w mieście, które o tej porze roku musi wyglądać przepięknie, bo nie bez powodu w naszym archiwum rozrywkowym odnaleźć można wiosenny, nie zimowy, nie jesienny czy letni, ale wiosenny walc paryski w wykonaniu Szymona Zychowicza. Wcześniej paryski żart od Alosza Awdiejewa i paryskie wspomnienie od Wojciecha Młynarskiego. Ale najpierw list, też prosto z Paryża, spisany przez majstra, majstrunia, jednego z trójkowych fachowców, czyli Stefana Friedmana. Miłego słuchania i doznań paryskich też miłych życzymy. Przez cały kram idę se sam, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać mnie. Bonjour, mój szery docenciu. W głowie się nie mieści, ani w walizce, gdzie ja jestem i co ja robię. Przede wszystkim posyłam ci ten list, jak widzisz, bez znaczka, bo już dawno nie mam na niego go za co kupić. Przez znajomego maszynistę ci posyłam pociągowego, który na dworcu przekaże go bileterowi, a ten kierowcy autobusu 107, a ten na przystanku przy twoim domu da dziadkowi z budki, a ten zaniesie dozorczyni, która da twojej mamusi, żeby ci go oddała. O. W ten sposób za zaoszczędzone pieniądze na znaczki kupię ci prezent. Który tak lubisz? Mam na myśli może jaką buteleczkę czy ser, którego tu, gdzie jestem, jest 180 gatunków i jeszcze 300 jest w piwnicy zamkniętej. Ale raczej ci kupię buteleczkę piwa w puszce, którą cię poczęstuję, jak tylko dowiozę, co nie jest zapewne, bo w pociągach strasznie grzeją i rodzi się pragnienie. Dlatego wrócę chyba samolotem, bądź autobusem, czy czym tam mnie w końcu odeślą. Comment ça va, mon ami? Kuję język i kawał ściany u pewnego żabojada, u którego mam taką małą papraninkę. Sympozjum przyjęło mnie bardzo miło. Referat wygłosiłem z pamięci kierownika delegacji, bo jak ci wiadom, papier przesiąknął mnie tłuszczem z brunświckim salcesonem. Owacją nie było początku. Później, prawda, był bankiet, który wypełniłem piciem i zakąszaniem oraz toastami, które pozwoliły mi na branie szampana w dowolnej ilości. Przy okazji, mój drogi, zobaczyłem, że w ichnich toaletach, ja to mam na myśli te kaflowe toalety, a nie brylantowe, to u nich, proszę cię, mydło znajduje się w specjalnych pojemnikach i jest do tego pachnące i przekręcone do ściany. Ja ci pokażę, bo ja specjalnie wiedzę ze sobą taki kawałek, żebyś zobaczył, jakie to są cwaniaki, no. Więc kiedy powiedziałem, że Węgier, Polak, dwa bratanki, to Francuza zaczęli cmokać, ale ja się nic nie przejąłem, tylko palnąłem jeszcze kilka szybkich, prawda, za tych, co za drzwiami, oby im się, siup ten głupi i także przy tym i na siódmą nóżkę, to tylko ja stałem i sześciu kelnerów. Reszta leżała na ziemi, więc poprosiłem kelnerów do dalszych toastów, ale czy dnia nie mieli, czy słabą głowę, dość, że przy rybka lubi popływać, zostałem jak palec, rozumiesz, docencie, jak ten palec. Trochę byłem zasmucony i przez pomyłkę, jak wychodziłem, ubrałem kapotę jakiegoś generała. Zawieźli mnie do niego do domu, mówię ci, komika docent, rozumiesz? Mom, generale do mnie mówią, dzieci już spały, żona czekała. Jak mnie zdjęli kapoty, to jeszcze nie skapowali, bo wiesz, miałem na sobie ten swój kort tenis, smashball gang, ten trójpolówka i prawda, było mi dobrze w nim uszycie. Wpadłem, rozumiesz, dopiero przy bieliźnie i to przez przypadek, bo w pośpiechu ubierając się na raut, zarzuciłem wszystko na koszulę nocną, tą typu ranny maruchaszyk z tych zakładów drobiarsko-odzieżowych. No i potem jeszcze była komika, jak żem, bracie, w tej koszuli po Paryżu szedł wieczorem, bo jak ci wiadomo, tam właśnie, żem się znalazł. I jak zatrzymywałem, bracie, metro na ulicy, to żem ani pół metra nie zatrzymał, no. Zapryczałem, bracie, cufus przez ten Montpalant i te z bulwersy raz przez wilskie, no ale nie, o tym to ci napiszę po tym. Na razie wszystko jest średnio, czuję się nie za dobrze, czego i tobie życzę. A votre santé, jak nie wiesz, to spytaj księdza, co to znaczy, albo się ucz, bo jak przyjadę, to będziemy się komunikować tylko po francie, bo to jest język kultury. Do widzenia, twój majstrunio. Gdzieś w Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy chandrę czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Eraze, ist cio raze, difficile ça, ist cio mnoga, lang slave, eraze. Isio raz, is ciom noga, mnoga raz. Stary romans, ile tchu, kupuj tu za franki. Potem sensu jego słów, szukaj na dnie szklanki. I jest taka dziwna moc,

paryskich kawiarniach wino ogarniam, jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 13.30. Trójka żąda debiutów. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotkanie z debiutantami w studiu, jak co tydzień o tej porze w Trójce. Dziś w zastępstwie redaktora Tomasza Żądy Mariusz Owczarek, a obok mnie jest Krzysztof Napiórkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. W roli muzycznego naszego guru dzisiaj, Krzysztofie. Bardzo mi miło. No i zespół Noże. Zespół Noże, który przyjechał do nas z... Warszawy. Z dzielnicy Służew. Niedaleko mieliście, panowie. Najpierw poproszę, przedstawcie się z imienia i nazwiska. Karol Kruczek, bas, wokal, trochę noizu i syntezatorów. Kacper Twardowski, gitara. Jan Wiedziak, gitara, syntezatory i chórki. To żeby Państwa zapoznać z zespołem Noże, to najlepsza metoda jest taka, żeby ich posłuchać. Utwór nosi tytuł Gniew. I tak się kończy ten pierwszy utwór zespołu Noże, zatytułowany Gniew. Najnowszy, tak? Tutaj podsłuchałem trochę wasze rozmowy poza anteną. O, de facto jest to nasz pierwszy utwór, który wspólnie skomponowaliśmy. Mhm. I będziemy kroczyć chronologicznie naszą ścieżką. Aha, czyli zaczęliśmy od najstarszego, nie tak, od najnowszego. Tak, tak, tak. To jest nasza pierwsza wspólna Rozumiem. Przygoda z komponowaniem, moja pierwsza przygoda z graniem na gitarze basowej, tak więc dużo nowego wtedy się działo w naszych życiach. Krzysztofie, jak twoje pierwsze wrażenia wyglądają? No moje pierwsze wrażenia są takie, że jest to świetny w ogóle numer. No nie widzę tu, że tak powiem, żadnych słabych punktów w tym utworze. Na plus na pewno świetny wokal kolegi, który tu siedzi chyba naprzeciwko, taki niski, ale bardzo, bardzo dosadny, donośny i wyraźny. No fajna kompozycja, fajnie operujecie pasmem, fajnie połączyliście właśnie te instrumenty elektroakustyczne z syntezatorami. Po prostu dla mnie absolutna rewelacja, jeszcze do tego fajny poetycki tekst i taki właśnie no, utwór na wskroś autentyczny, no bo widzę przed sobą tutaj trójkę młodych dżentelmenów i ten gniew jest takim właśnie domeną tego wieku młodego. No, ja już jestem jedno pokolenie wyżej od was, więc już nie mam takich potrzeb, żeby się buntować, ale tu w tym utworze czuć, że tu jest właśnie ten stempel właśnie młodości odciśnięty. Bardzo, bardzo pozytywnie oceniam w ogóle ten utwór, jeżeli w ogóle taka ocena miałaby jakiekolwiek mieć znaczenie, bo nie ma też, nawet gdyby jaka by ona nie była, to nie ma się też co przejmować oceną starszego kolegi, bo to w sumie no, tylko jest, że tak powiem. Proszę się nie przejmować. Tak. Ja się jestem tak lekko skonfundowany tą sytuacją, że muszę się wypowiedzieć, że tak powiem, w sposób niejako krytyczny na temat twórczości w ogóle innych osób, no ale tutaj akurat jest dobra sytuacja, bo piosenka jest świetna, także gratuluję. Widzisz, czyli jednak trafiłem z zaproszeniem jednak akurat ciebie w tej roli do tej audycji. Krzysztof Napierkowski, dobre słowo o zespole Noże. Panowie, najpierw od was kilka takich rzeczy podstawowych. Od kiedy istniejecie? Czy to jest zespół, który gra już długo ze sobą? Jak to wygląda? Pokazali między sobą palcami, który ma mówić. Wypadło na mnie. Tak. Zatem zespół powstał około 2 lata temu. I zaczęliśmy pisać kompozycje. Około 2-3 miesiące w ogóle trwał taki moment, bo pochodzimy z różnych muzycznych światów, mamy zupełnie różne inspiracje. I właśnie ten gniew, który jest pierwszą naszą kompozycją, był takim wynikiem poszukiwania i wynikiem połączenia naszych wspólnych inspiracji, co trwało niezwykle długo. Warto też nadmienić, że jestem jedyną osobą w zespole, która poznała chłopaków przy zakładaniu zespołu. Przyszedłem po prostu z ogłoszenia i byłem naprawdę zaszokowany, jak bardzo są zgrani. Okazało się, że znają się dobrych parę lat, chodzili ze sobą do szkoły, są ze sobą bardzo zżyci. Dla mnie na początku to było wchodzenie w bardzo hermetyczną sytuację, w którym wystarczyło porozumienie wzrokiem, małe skinienie głowy. Rzeczy działy się same, ja się musiałem bardzo wpasować. Ale było to też dla mnie na pewno bardzo ożywcze, jeśli chodzi o rozwój muzyczny. Czyli już miałeś za sobą jakieś doświadczenia? Jak to wygląda? Grywałem, starałem się. Nie byłem basistą, raczej byłem na wokalu, ale też nie pisałem po polsku. Naszą pierwszą wspólną decyzją, taką poważną, było to, że zajmę się tekstami, będę pisał je po polsku. To też było ogromne wyzwanie. To odważna decyzja jest. Tak się czułem. Mam nadzieję, że udało nam się nie kapitulować ani przez chwilę i jest w tych tekstach szczery przekaz od nas. O to walczymy na pewno. To posłuchajmy utworu numer 2, czyli to będzie ten nowszy od poprzedniego, tak? Tak to ułożyliście. Tak, to jest utwór nowszy od poprzedniego. Utwór pod tytułem Szkło. Jeśli chodzi o jego warstwę liryczną, staramy się zderzyć z pewnymi kliszami i pokazać pewną intymną relację, która czasem nas łączy z przeżyciami metafizycznymi, zupełnie daleko od patosu, od jakichś takich społecznych wymiarów, zupełnie blisko drugiego człowieka i staramy usunąć się wszystkie takie nasze codzienne powołania, rytuały i dotrzeć zupełnie do sedna relacji z drugim człowiekiem. Zapraszamy. Noże, Szkło. We'll be right back. źrenice, w których byłem, te źrenice. Trzask i muzyka drzask, te źrenice, w których byłem, spirografem świat przeszyty. O, skrzy się ląd, kruszone szkło, słona twej skóry to. Zespół Noże, tak debiutuje w Trójce. To już drugi utwór, Szkło tym razem. Dołączył do nas Piotr Kordaszewski. Dzień dobry. Piotrze, jak twoje wrażenia? Gniew i szkło za nami. Nie no, słuchaj, przeważnie to jest tak, że do tych audycji są zapraszani dwaj eksperci, tak żeby tak trochę może na zasadzie kontry, jeden coś trochę gali, powie, drugi tam trochę pochwali, a ja dzisiaj mogę tylko robić za echo Krzysztofa Napierkowskiego i mówić dokładnie to, co on powiedział już kilka minut temu. Stempel młodości, świetny utwór. Totalnie fantastyczny zespół, jeszcze jak słyszę, że dopiero co się, jak rozumiem, poznaliście, że jeden z muzyków z ogłoszenia, że taki głos, nawet zapytałem tu, gdy leciała wcześniejsza piosenka, czy to jest naturalny głos, czy teraz może jakieś podziębienie, no naturalny, niski głos, takiego chciałem powiedzieć cwaniaka z Warszawy, ale okazuje się, że to jest cwaniak z Pomorza, tak? Tak. Tak więc to fenomenalny, po raz pierwszy w historii tej audycji i tutaj moich przesłuchań zespołów zaproszonych do audycji. No, jestem oczarowany. Fenomenalny, inteligentny tekst. No, wszystko układa się w jedną genialną, fantastyczną całość. Jestem zachwycony. Czyli macie kolejnego fana w osobie Piotra Kordaszewskiego. To drugi dzisiaj już po Krzysztofie Napiórkowskim fan. Panowie, a jak to wygląda od strony wydawniczej? Macie na koncie jakąś małą płytę przynajmniej? Jeszcze nie mamy takiej płyty. W zasadzie to były dwie piosenki demo. To był Gniew, to był Rekonkwista Marzeń oraz Czarny Kwadrat. I to były piosenki tak naprawdę wrzucane przez nas na YouTube, żeby trochę podzielić się z tym, nie oczywiście wszystkim, ale ten rąbek tajemnicy zespołu Noże uchylać. Robiliśmy to w miarę systematycznie, jednakże myślę, że ta większa całość, ta płyta jest tak naprawdę tuż za rogiem. Magii nadziało się już na 40 parę minut, tak więc to już jest chyba format płytowy. Na sali udało nam się skomponować, no tak, z 10 kawałków z okładem. Z całkiem chyba coraz lepszym, mam nadzieję, tak to czujemy, z coraz lepszym skutkiem. Też coraz bardziej wydaje nam się, są one otwarte dla szerszego odbiorcy, bo wiadomo, początki były bardzo ezoteryczne, że tak powiem. Bardzo byliśmy w tym intymni i sami się poznawaliśmy. No teraz jesteśmy też gotowi na sytuacje sceniczne i też to jest coś, czego nie możemy się doczekać. Gracie koncerty? Tak, w najbliższym czasie zagramy na festiwalu Spring Break w Poznaniu w czwartek, godzina 20:30 w Starym Kinie. Wszystkich ludzi z Poznania lub okolic, którzy przyjeżdżają, serdecznie zapraszamy. Dużo stresu, wielkie oczekiwania. Do zobaczenia, poznaniacy. Mamy nadzieję, że będziemy się widzieć, jeśli bierzecie udział. Trochę czasu tam ostatnio spędzaliśmy, więc same dobre wspomnienia. Dużo przyjaciół. Tak, nawet udało nam się nagrać płytę w Poznaniu, bo płyta jest gotowa, nie mamy na razie planów wydawniczych, ale właśnie to, co słyszymy, to są utwory nagrane w Poznaniu. Specjalnie wyjechaliśmy z Warszawy do Poznania, żeby tam się zamknąć i nagrywać. Płyta jest gotowa, czeka na wydanie. Na razie planujemy, co z nią uczynić. Trzeci strzał przed nami. G.Bruno, taki będzie tytuł? Tak, to jest nasze skojarzenie i też punkt wyjściowy kompozycji. Utwór pochodzi od imienia nazwiska Giordano Bruno, renesansowego kosmologa, filozofa, który bardzo się uparł obstawać przy swoich poglądach, za co do dzisiaj stoi pomnik na placu Campo di Fiori. Niestety został spalony na stosie. Dużo odwołań w tekście, ale utwór też opowiada o miłości, na którą upieramy się tak mocno, że zaczyna nas spalać od środka, i o trudnej relacji z kobietą. Noże. zespół Noże. G. Bruno. To jest kolejna piosenka, która trafi na debiutancką płytę grupy. Mam nadzieję, że może jeszcze w 2018 roku, czego wam, panowie, serdecznie życzymy, tu jak wszyscy we trzech siedzimy. Krzysztof Napiórkowski jest dzisiaj z nami. Krzysiu, swoja nowa płyta. Semi Electric jest też w studiu. Płyta, która ukazała się w piątek ostatni. Najpierw krótkie słowo o tytule, jeśli pozwolisz. No właśnie, nie wiem, jak to się stało, że dopiero byłem debiutantem, tak jak tutaj moi młodzi koledzy, a to jest już moja szósta płyta. No i Semi Electric to jest taki tytuł, który odzwierciedla jakby może nie tyle zawartość tej płyty, chociaż też w pewnym stopniu, ale przede wszystkim koncepcję, którą miałem, czyli właśnie połączenie instrumentów elektroakustycznych. Nie gram tutaj w ogóle na fortepianie, tak jak zwykle tutaj chociażby w nieodległym studiu Trójki nierzadko pogrywam, tylko na elektrycznym pianie Fendera. Ale nie tylko właśnie na tym pianie Fendera, tylko jeszcze na gitarze akustycznej. No i tym właśnie akustycznym elementem są też moi przyjaciele ze Szkocji, którzy grają, świetni muzycy na instrumentach szkockich. No i oczywiście mój zespół, który tutaj głównie gra na tej płycie. To są w większości twoje wyłącznie autorskie piosenki? Moje kompozycje, 13 utworów, z czego 3 utwory to są teksty walijskiego poety Drana Tomasa w przekładzie Stanisława Barańczaka. Jeden utwór to jest do tekstu Asi Kondrat i jeden tekst Bolesława Leśmiana. Koncerty? W przyszłości najbliższej jakieś? Tak, są koncerty. Najlepiej na stronie internetowej się zapoznać. Tam jest rozkład aktualny. Krzysztof Napiórkowski, zerka tutaj na okładkę, widzę mi troszkę przez ramię. Też są utwory, które mają swoje nowe wersje. To jeszcze cię namówię na krótkie słowo o tych trzech, tak? To są 3. Tak, z tych 13 właśnie to 10 to są właściwie premiery, a te 3 to są właściwie też premiery, bo one są w nieco innych wersjach, dlatego że właśnie ciekawe, że jestem w tym programie dzisiaj z kolegami debiutantami, bo te utwory pojawiły się właśnie na mojej debiutanckiej płycie, ale wtedy zostały tak nagrane, no tak jak można było je wtedy nagrać, no a one przez te 10 lat w czasie grania na koncertach właściwie uzyskały zupełnie inne swoje wersje, takie bardziej dojrzałe, i te wersje właśnie za namową moich kolegów z zespołu znalazły się na tej płycie. Jako singiel promujący album wybrałeś piosenkę Nie wiemy nic o sobie. Przywiązujesz wagę dużą do wyboru tego pierwszego utworu, który ma promować cały album? Jak to jest? Czy ja wiem? Niespecjalnie jakoś przywiązuję wagę do tego. Natomiast ten singiel wybrały dziewczyny moje z managementu, bo ja stwierdziłem, że może już po prostu zwolnię się z obowiązku wyboru tego singla. Co też sprawiło mi dużą radość, bo akurat byłem wtedy na wakacjach i nie musiałem się po prostu zastanawiać, którą piosenkę wybrać. Także było to całkiem miłe. Nie wiemy nic o sobie. To jest utwór z muzyką i słowami Krzysztofa Napiórkowskiego, który zakończy nasze spotkanie dzisiaj w audycji Trójka Żąda Debiutów. Główni bohaterowie zespołu Noże. Jeszcze raz, panowie, dziękuję wam za wizytę w Trójce. Dziękujemy. Warto było przyjść chyba, co? Tak jak Piotrek Kordaszewski kiwa głową. Piotr Kordaszewski, Krzysztof Napiórkowski i zespół Noże w składzie. Raz jeszcze przypomnimy. Karol Kruczek, gitara basowa, wokal. Jan Biedziak, gitara elektryczna, syntezatory, chórki. Kacper Twardowski, gitara. To miejmy nadzieję, że płyta debiutancka już wkrótce. 3 utwory państwo już znają. Gniew, Szkło i G. Bruno, zespół Noże. No i Krzysztof Napiórkowski, któremu też dziękuję za wizytę i za udział. Dobre słowo. Ja też dla dziękuję debiutantów. Cieszę się, że mogłem być przy debiucie takiego fajnego zespołu. Dziękujemy państwu bardzo. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać.